नेत्रों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर के, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। राग बिलावल में आरो सा ग रे प ध नी सा और अवरो सा नी ध नी ध प म ग रे ग प म ग म रे सा है। और इसकी अगर हम पकड़ की बात करें तो ग रे ग प ध नी ध प ध नी सा है। जी हाँ, राग बिलावल की बात चल रही है। सदी की शुरुआत से ही उत्तर भारतीय संगीत का मानक रहा है। इसके तान वाला रिश्ते पश्चिमी संगीत से प्रमुख पैमाने के बराबर हैं। बिलावल रागमाला में भैरव की रागनी के रूप में प्रकट होता है, लेकिन आज ये बिलावल थाट का प्रमुख है। राग बिलावल में भैरव के साथ जो उसका संबंध है वो इसको माना जाता है, लेकिन इन दोनों रागों में कोई समानता नहीं है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है तेरे खुशियार गम। की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। कोई बहकाए हंस के तो बहकू नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखू नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकू नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में मधुरिमा में हमने कोशिश की कि हम राग बिलावल से संबंधित गीतों को जान न पाए और आपको सुना पाए। फिलहाल ये वक्त आपसे अनुमति लेने का है। नमस्कार। बहुत मुश्किल चाहत का भुला दे।